สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจะแปลงเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง และดิฉันจิรายุวุฒิบุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่6กันนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับตัวเลขครับประโยคสำคัญของวันนี้คือ 電話番号は何番ですか? แปลว่าหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรคะ ตอนที่แล้วแอนนาซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติและเป็นตัวเอกของเรื่องพาซากุระติวเตอร์ของเธอไปที่ห้องของแอนนาที่หอพักนะคะในวันนี้ทั้งสองคนยังคงสนทนากันต่อไปค่ะ ไปฟังบทสนทนาสำหรับบทเรียนที่6กันนะครับวันนี้ประโยคสำคัญก็คือ 電話番号は何番ですか? แปลว่าหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรคะ ところでアンナさん電話番号は何番ですか? 080-1234。 ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 มาฟังคำอธิบายกันครับ。ซากุระต้องการจะถามอะไรบางอย่างกับแอนนา。เธอเริ่มต้นประโยคว่าดังนี้ครับ。 ところでアンナさん。 แปลว่าว่าแต่ว่าคุณแอนนา ところで แปลว่าว่าแต่ว่าเป็นคำเชื่อมที่เรามักใช้เมื่อเปลี่ยนหัวข้อของการสนทนาครับและพูดว่า アンナさん เมื่อกำลังพูดอยู่กับแอนนาจากนั้นเธอก็ถามว่า 電話番号は何番ですか แปลว่าหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรคะนี่คือประโยคสำคัญของวันนี้นะครับ 電話番号 แปลว่าหมายเลขโทรศัพท์ วะ คือคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับ นัม แปลว่าอะไรและ บัม แปลว่าหมายเลขดังนั้นถ้าเรานำสองคำนี้มารวมกันและพูดว่าน ัมบัม เราสามารถถามได้ว่าหมายเลขอะไรนั่นเองนะครับ this คือคำสุภาพที่พูดเมื่อจบประโยคการเปลี่ยนรูปประโยคที่มีคำว่า this ให้กลายเป็นประโยคคำถามเราก็ใส่คำช่วย ครับ หลังคำว่า this คำว่านั่นอยู่ในบทเรียนที่สองนะคะเราเคยเรียนประโยคที่พูดว่าโคเลวานั่นเดสกะแปลว่านี่คืออะไรคะ จำแม่นนะครับ 電話番号は何番ですか แปลว่าหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรคะประโยคนี้มีประโยชน์นะครับแล้วต่อมาแอนนาก็ตอบว่าแปลว่าหรืออืมเมื่อพูดว่าเราออกเสียงเอยาวขึ้นนิดนึงนะครับ ใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับแอนนาพยายามจะนึกหมายเลขโทรศัพท์และพูดว่าแปลว่า0801234ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตั้งแต่เลข0ไปจนถึง10นะครับ คุณโคสิทธิ์พูดคำว่า0ยังไงคะ ดี เรายังพูดได้ด้วยว่า 0 ต่อไปค่ะแล้ว1ล่ะคะ 1 2ล่ะคะ 2 3ก็คือ 3 สี่คือ ย่อม นอกจากนี้เรายังพูดได้ว่า ชิ ห้าคือ โก หกคือ โดกุ เจ็ด นานะ หรือพูดได้ว่า ชิจิ แปด ฮัจิ เก้า คิว หรือพูดอีกอย่างว่า คือ และสิบก็คือ ลองพูดตามหลังฟังตัวอย่างการอ่านออกเสียงนะคะ เดอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หลังจากได้หมายเลขโทรศัพท์ของแอนนาแล้วซากุระพูดว่า ありがとう แปลว่าขอบคุณทราบความหมายของคำนี้แล้วใช่ไหมครับ じゃ今度電話をしますね แปลว่าถ้างั้นคราวหน้าจะโทรศัพท์ไปหานะคะคำว่า จะ แปลว่าถ้างั้นหรือเราจะพูดให้สุภาพขึ้นก็ได้ว่า それでは หรือ では แปลว่าถ้าอย่างนั้น 今度 แปลว่าคราวนี้หรือคราวหน้า 電話 แปลว่าโทรศัพท ์โ อคือคำช่วยบ่งชี้กรรมครับ します เป็นคำกริยาที่หมายถึงทำเราสามารถใช้คำกริยารูปแบบmust ได้ในกรณีที่พูดว่าเราทำอะไรในขณะนี้และใช้ได้ในกรณีที่จะบอกว่าเราจะทำอะไรในอนาคตด้วยนะครับเราพูดว่า เน เป็นคำช่วยที่อยู่ท้ายประโยคหรือนะในภาษาไทยนั่นเองนะครับใช้เมื่อผู้พูดและผู้ฟังต่างก็ทราบดีว่าคุยอะไรกันและเนยังเป็นเครื่องยืนยันประโยคบอกเล่าด้วยครับ เราจะใช้คำว่าชิมัสได้ยังไงคะ เราพูดถึงการกระทำหลายอย่างได้ด้วยการเชื่อมคำนี้กับคำนามครับเช่นนำคำนี้ไปเชื่อมกับคำว่า เบนคิว แปลว่าการเรียนและพูดว่า เบนคิวをします แปลว่าเรียนหรือทำการเรียนนั่นเองนะครับนอกจากนี้เราสามารถเชื่อมคำนี้กับคำว่า 料理 แปลว่าอาหารและพูดว่า 料理をします แปลว่าทำอาหารครับต่อไปเรามาฟังบทสนทนาสำหรับบทเรียนบทที่6กันอีกครั้งครับ ところでアンナさん電話番号は何番ですか 080-1234 ありがとうじゃあ今度電話をしますね มาถึงช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับที่ปรึกษารายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ดิฉันสงสัยค่ะว่าเมื่อเราเขียนคำช่วยวะเป็นตัวอักษรฮิราง ana เราใช้ตัวอักษรฮะแต่ก็ยังออกเสียงว่าวะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณโคสิต อ๋อเราไปถามอาจารย์กันนะครับอาจารย์อธิบายว่าในอดีตนั้นตัวบ่งชี้หัวข้อการสนทนาวะอ่านออกเสียงว่าฮะและเขียนว่าฮะนะครับการออกเสียงคำนี้ค่อยๆเพี้ยนไปเป็นวะแต่เวลาเขียนก็ยังคงใช้ตัวฮะอยู่นะครับในทำนองเดียวกันกับคำว่าวะในคำว่า こんにちは ที่แปลว่าสวัสดีตอนกลางวันนะครับตรงนี้ออกเสียงว่าวะแต่สะกดเป็นฮะนะครับเดิมตรงนี้มี2 ส่วนคือคำที่แปลว่าวันนี้กับฮะซึ่งเป็นคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนาแบบสมัยก่อนครับและตอนนี้กลายมาเป็นคำว่าวะทั้งหมดนี้นะครับใช้เปิดการสนทนาทั่วไปซึ่งมีความหมายว่าเมื่อพูดถึงวันนี้เดี๋ยวนี้คำว่าคอนนิจิวะกลายเป็นคำทักทายที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไปครับและสำหรับ เดนวาโอชิมัส แปลว่าจะโทรศัพท์ไปหาครับคำช่วยโอออกเสียงต่างออกไปเมื่อในอดีตนะครับเดี๋ยวนี้ออกเสียงคำนี้ว่าโอแต่เวลาเขียนใช้ตัวอักษรสำหรับการออกเสียงแบบเดิมครับ นั่นก็เป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ ปุรุรุรุ เสียงโทรศัพท์ล่ะคะ ถูกต้องแล้วครับแล้วเสียงนี้ล่ะครับ รีง เสียงโทรศัพท์ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะ ใช่ครับรีงคือเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์แบบหมุนเลขหมายครับนั่นก็คือช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับและต่อไปคือบันทึกของแอนนา เ มื่อที่ฉันรับโทรศัพท์ที่ฉันต้องพูดว่าโมชิโมชิพร้อมกับบอกชื่อตัวเองดิฉันอยากพูดว่าให้โมชิโมชิแอนนาเดสดิฉันหวังว่าจะมีคนโทรศัพท์มาหาดิฉันเร็วนี้ค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่6กันไหมครับครั้งต่อไปแอนนากับซากุระจะไปช้อปปิ้งด้วยกันครับ อย่าพลาดติดตามรับฟังรายการของเราได้ในครั้งต่อไปนะคะ สวัสดีครับ